ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจงบังเกิดมีแก่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รายการธรรมิกถาสารพันปัญหาธรรมะในปี38ซึ่งผ่านทางต่อผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตามวันและเวลาแห่งเดียวกันนี้ก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งมันเสียเวลานานตอบยังไงก็ไม่วัดไม่ไว้เวลามันน้อยแล้วก็คำถามเยอะจดหมายก็มีมาเยอะเพื่อมาให้เสียเวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่ก็เข้าสู่ประเด็นเสียงกาวาเร่าร้องเสียงไก่ป่าขันกระชั้นชิดมาอีกหน่อยนกยุงก็โวกเวกวันใหม่ก็มาถึงงานการอย่างอื่นเดี๋ยวก็คนโน้นหลากไปเดี๋ยวก็คนนี้หลากมานิมนต์ไปแสดงทำไปตรงโน้นตรงนี้ทั้งอยากจะกระทำกิจเพื่อพระศาสนาอย่างอื่นอีกมันก็มีเยอะก็เข้าสู่ประเด็นเลยนะครับปัญหาจากท่านผู้ถามจากราชบุรีซึ่งมีจำนวนมาก10ข้อได้ตอบไปแล้วแต่ค้างๆเอาไว้เมื่อวันก่อนคือหมดเวลาไปก่อนปัญหาที่ยังค้างอยู่ก็คืออยากทราบว่าเจ้าแม่กวนอิมมีความเป็นมาอย่างไรเมื่อวันก่อนได้ตอบค้างไว้นิดหนึ่งว่าเป็นลัทธิทางมหายานซึ่งพวกเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ในยุคโลกานุวัตหรือว่าโลกาภิวัตสับใหม่ในโลกาภิวัตแปลว่าโรคขยายกระจายทั่วถึงกันหมดไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกนี้มันขยายมันกระจายทั่วถึงกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรก็จะถึงขั้นเรียกว่า transformation conjuration and mixing conjuration คือจะถึงการถ่ายโอนวัฒนธรรมแล้วก็ผสมผสานวัฒนธรรมกันตามภาษาโลกแคบ telecommunication biotechnology and information age ขอไปวันนี้พูดภาษาฝรั่งนะก็ไม่เป็นไรนะคือโรคมันเข้ายุค telecommunication สะดวกสบายย่อการคมนาคมเข้าถึงกันโดยอัตโนมัติจากโลกใต้โลกเหนือทั่วกันหมดศาสนาทั้งหลายก็เลยมั่วเข้าถึงกันละทีนี้พุทธที่เคยแตกกันออกไปไกลๆเป็นมหายานเป็นหินยานเป็นตรันตรีเป็นอะไรจะมามั่วกันพระพุทธเจ้าหรือคนโบราณของเราได้เคยทำนายไว้เมื่อศาสนาจะเสื่อมศาสนาจะรีรงเหมือนตะเกียงจะมอดต่อมาก็จะรุ่งโรจน์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดับปูหายไปพระธาตุกระดูกและเดี่ยวพระพุทธเจ้าจะรวมกันเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็จะลุกโพลงสว่างสวัยลุกขึ้นมาแสดงธรรมแล้วก็รุ่งรั่วขึ้นแล้วก็รีลงดับบุบความหมายก็ไม่ได้หมายว่าพระพุทธเจ้าจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดินย่องๆเอกดอกโลกเจริญโลกเจริญคำสั่งสอนทั้งลัทธิใต้ลัทธิเนื้อมหายานินยานจะเข้ามาผสมกันนั่นแหละที่ว่าสรีระธาตุพุทธเจ้าจะรวมกันแล้วคำสั่งสอนก็จะพลั่งพลูออกมาตรงนี้แหละใครชอบใจอันไหนก็จะไปอันนั้นอีกหน่อยก็ทะเลาะกันเองดับไปอยู่ไม่ไหวเหมือนน้ำมันตะเกียงมันจะหมดมันลีลงพอมันจะดับมันก็ลุกวาบสว่างขึ้นลมซึ่งอยู่ภายในเป่าวาบขึ้นมาแล้วมันก็ดับนี่ก็เหมือนกันอย่าลืมนะเข้ามาแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้จักดอกกวนอิ่มกวนอึมกวนอูอะไรเราไม่รู้เดี๋ยวนี้มาแล้ววัดหนึ่งเข้าไปมีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆมีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเล็กหลังจากนั้นก็เจ้าแม่กวนอิ่มเจ้าพ่อกวนอูมีหมดฤาษีชีพไพขนมาเคารพมาบูชามากราบไหว้ mixing conjuration and mixing religion ต่อไปafter that นั่นเรียนก็เอาไปวันนี้นี่จะกินเวลาอีกแล้วเรื่องกวนอิมเป็นลัทธิมหายานมีคำพีอัดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสหกยมุนีได้ทรงตรัส พระอมิตาพระสุแน่ว่าเข้าไปนั้นมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าออนีทอเก่งแก่พระสารีบุตรเถระมีใจความดังนี้ขออภัยนี่คือความเป็นมาของกวนอิมพวกเราไม่รู้แต่มันมีในคัมภีร์มหายานได้บอกไว้แล้ววันก่อนว่าพุทธศาสนาไปไหนไม่ทะเลาะกับใครอันนี้เป็นการผสมผสานหลักพุทธศาสนากับปรัชญาเมธีของจีนพวกจางจือเหล่าจือเม่งจือบากจือและก็หลายๆจือในสมัยนั้นเพื่อไม่ขัดแย้งกันส่วนใดพอจะเข้ากันได้ก็เข้าไปเลยอย่างนี้นะทั้งที่เป็นอัตตาและไม่มีอัตตาเพื่อไม่เสียเวลานะครับมีการเล่าเอาไว้ในคัมภีร์อันนี้นะครับเขาเรียกว่าคำพีกวนอิมศาสตร์นี่แหละที่กำลังจะพูดถึงนี่บอกว่าจำเดิมเวลาล่วงมาถึง10กับแล้ว10กับนั้นโลกตายโลกเกิดมหากับไป10ลูกโลกแล้วได้มีพระพุทธทะอมิตาภะซึ่งเป็นชื่อภาษาจีนเป็นชื่อคำพีนี้ด้วยเลยว่าออนีท่อหุดในคำพีออนีท่อเก่งแล้วก็มีออนีท่อหุดพูดไปก็ลืมไปแล้วมันไม่ใช่ภาษาเราประทับอยู่ในแดนสุขาวดีทางทิศปัจจิมพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอักโสพยาทางทิศบุรพาพระพุทธทรัตนสมภพทางทิศทักษิณพระพุทธทะอโมคสิทธิ์ทางทิศอุดรพระพุทธไวโรจน์อยู่ศูนย์กลางมีสี่ทิศมีพระพุทธเจ้าลอยอยู่บนสวรรค์อมิตาภะนู่นเด่นเตียนไทยสุขาวดีนู่นพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นชาณีพุทธคือพระพุทธเจ้าที่เพ่งอยู่ข้างบนไม่ยอมลงมาตรัสในโลกมนุษย์เห็นว่ามันวุ่นวายนักหรืออย่างไรแล้วก็ยังมีพระชาณีโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่เพ่งชาญอยู่ข้างบนนะว่าอย่างนั้นไม่สมัครพระไทยไม่สมัครใจจะเข้าสู่พุทธภูมิเพราะเป็นโพธิสัตว์ไหนไปเป็นพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีไม่เชื่อใจเหลือไว้แก่โลกอีกไม่โปรดสัตว์แล้วทรงตั้งปณิธานขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิในภพทั้งสามต่อไปเพื่อให้สัตว์โลกในอนาคตได้รับพระเมตตากรุณาเช่นเดียวกับสัตว์โลกในอดีตคือรอโปรดสัตว์โลกในอนาคตที่มีความทุกข์มีพระมหาโพธิสัตว์สำคัญองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะเพราะว่าพี่น้องชาวจีนคือลัทธิทางมหายานนี้ใช้คำพีที่เป็นเทคชวนเป็นวิชาการนั้นเขายึดภาษาสันสกฤตพวกเราอบาลีภาษาพูดที่เก่าแต่สันสกฤตนี่ภาษาในรั้วในวังบอกว่ามีพระมหาโพธิสัตว์องค์สำคัญยิ่งมีพระนามว่าอวัลโลกิเตส่วนมหาโพธิสัตว์เป็นภาษาจีนว่ากวนอิมนั่นเองไม่ใช่อะไรเป็นฝ่ายมหายานนะครับกวนซีอิมผูไตสักไตผูสักนี่นะครับประชาชนพี่น้องชาวจีนมหายานเนี่ยนับถือมากเคารพนับถือมากที่สุดเพราะว่าพระองค์มีเมตตากรุณาทรงโปรดทั่วทั้งไตรภูมิให้พ้นจากกองทุกข์เนื่องด้วยพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ทรงมีพระวทัญโญความเมตตากรุณาที่จะไฟฟังเสียงของคนอื่นที่มันทุกข์มันยากเลยคอยปลดเปลื้องความทุกข์ภัยของสัตว์โลกจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเนมิตกนามนามที่มาจากลักษณะของคุณสมบัติตามภาษาจีนเรียกว่าพระกวนซีอิมไตผู้ศักดิ์แปลว่าพระมหาโพธิสัตว์ที่มีพระกันนาวทานโลกาศักดิ์เงียงหูฟังเสียงของโลกโลกจะมีทุกข์อะไรใครมีความทุกข์ความร้อนอ่อนวอนกินเจเสียถือศีลกินเจแล้วจะลงมาช่วยให้หายทุกข์หายอย่างในพิธีกินเจก็เกิดขึ้นถ้าผู้ใดกินเจตลอดก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของพระโพธิสัตว์กวนซีอิมไตผู้ศักดิ์ไม่ได้รับความทุกข์ความยากจะช่วยให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าผู้ใดอดไม่ได้จริงๆปีหนึ่งก็กินมันสัก9วันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่บนอมิตาภะนนท์9องค์รวมทั้งกวนซีอิมด้วยเอาสวรรค์ละองค์ละองค์ก็เลย9วันก็เลยว่า9อ่วงเจเก่าว่องเจนี่คือที่มาเอาละครับเป็นว่าเข้าใจนะ ผู้ใดมีความทุกข์ความยากก็กินเจสีอ่อนบอนให้ท่านมาช่วยท่านก็จะได้รับความเมตตาปานิผมคงจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้นเวลามันก็หมดไปอวโลกิเตสวนถึงเป็นภาษาสันสกฤตบาลีบอกวนสีอิมแต่ผู้สักมีในพระสูตรโพมึงติ้งเป็นพระสูตรของมหายานแต่บุคคลใดจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตามระลึกถึงพระองค์ด้วยความเลื่อมใสอ่อนบอนขอให้พระองค์ช่วยเหลือพระองค์จะแผ่เมตตากรุณามาปกเปื้องภัยของผู้นั้นสมประสงค์เป็นสื่อกลางดึงดูดบันดาลใจให้คนมีเมตตากรุณาจิตต่อกันขออภัยนี่คือที่มาเดี๋ยวนี้โลกกำลังบูชาเศรษฐกิจบูชาวัตถุทุกยากลำบากอะไรจะช่วยได้ถ้าว่ากวนซีอิมจะช่วยก็ยิ่งจะนับถืออย่าว่าแต่ให้กินเจเลยกินอะไรยิ่งกว่าเจก็น่าจะมีคนกินถ้ากินแล้วจะทำให้ร่ำให้รวยเพราะฉะนั้นกวนอิมสมัยปัจจุบันนี้กวนอิมยุคที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยียุคที่เรียกว่าข่าวสารข้อมูลinformation เอ็นี่เมื่อได้รับการโฆษณาให้ดีๆคนก็อยากจะร่ำจะรวยก็ต้องหลั่งไหลไปวัดไหนอยากรวยก็เอากวนซีอิมมาตั้งวัดของผมของอาตมามีคนถือกวนซีอิมมาบอกว่าอย่าเอามาตั้งให้มันปนกันเยอะแยะนักเลยที่นี่ไม่เอาแล้วเอาพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ก็พอแค่นี้ก็จะปฏิบัติตามท่านไม่หวาดไม่ไฟแล้ว ก็เลยไม่ตั้งรูปผู้ใดไว้ที่นี่รูปอาจารย์โน่นอาจารย์นี่ก็ไม่เอามันจะบุญจะไม่เอาแต่อาจารย์พุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวมีกวนอิมมาก็จะมีกวนอู่เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราหรือว่าพระปาราเซริยะพระอรหันต์รุ่นหลังจากพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตายท่านทำนายไว้จนตายที่ป่าไม้สารันต่อไปนู้นท่านบอกพระสงฆ์องค์เจ้าจะบูชาแต่เรื่องเงินทองทำอย่างไรเขาจะเป็นกระทั่งหมอยา จะเป็นผู้ประกอบยาเภสัชเชจะเวชเภสัชเชอัตปัจจียจะทำเวชชีเวชชะเป็นแพทย์เป็นหมอหาเงินหาทองกิจจังกิจเจยะภาคีจะกระทำตนกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนชาวบ้านขอให้ได้มาหลังจากนั้นก็จะโทรครอบงำด้วยข่าโฆษณาในยุคอินฟอร์เมชันสยังคาเฮวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธมังอัญญมันยังหิพันทะเลจะตกอยู่ภายใต้สงครามโฆษณาหลังจากนั้นอันไหนถูกใจก็จะวิ่งไปสิ่งที่ถูกต้องก็จะขว้างทิ้งปริจชิตวะสิทธิตวาสัทธมังอัญญมันยังหิพันทะเลก็จะวิ่งไปถือเอาตามใจที่ชอบบาจะได้กวนอิมมาก็ทิ้งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเสียก็วิ่งไปถือเอากวนอิมไปกินเจสีห้าวันสิบวันอดวอนบูชาขอให้ถูกเรียกถูกหวยรวยเบอร์ทำไม่ได้ดังใจก็ทิ้งกวนอิมไปหากวนอูไปหาลือสีไปหาภาษีอ่านองค์ใหม่ภาษีอ่านเกภาษีอ่านปอมผู้หญิงเกิดมาอีกบูนวายไปหมดก่อนเข้าใจนี่ครับเวลามันจะเล่นน้อยเอาล่ะผมว่าก็คงจะพอเข้าใจนะครับเป็นมติทางมหายานอยากทราบว่าพระศิวะเป็นมาอย่างไรเอาอีกแล้วทำไมจึงอยากทราบจกหลอกเจกแหลกออกนอกโลดนอกทางเสียเวลานะทำไมไม่อยากทราบว่าปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะทำให้กิเลสตัณหาเบาบางลงไปจะพ้นจากทุกข์เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสงสัยสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้จักจบนะครับพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโสเทนติมัจจังวิตินะกังขังชำระจิตของหมู่สัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยมุ่งตรงไปสู่การปฏิบัติเอาความสงสัยกองไว้ก่อนถ้าจะสงสัยก็สงสัยสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ไวๆเที่ยวสงสัยนี่มันจะจบหรือพระศิวะ ก็คือพระอิศวรนั่นเองไม่ใช่อะไรนะครับที่พี่น้องชาวฮินดูเคารพนับถือมากถือว่าเป็นผู้สร้างถือว่าเป็นผู้ทำลายจึงมีวันศิวราตรีวันราตรีค่ำคืนแห่งพระศิวะวันที่ขึ้น14ค่ำเดือน3กับตรงกับวันมาฆะของเราชาวพราหมณ์ชาวฮินดูทั้งหลายก็ไปเต็มริมฝั่งแม่น้ำของคาบูชาพระศิวะพระอิศวรนี่แหละครับผู้ทำลายอยากจะให้พระอิศวรกลัวท่านจะทำลายสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาอย่าให้ท่านทำลายอย่างเดียวให้ท่านสร้างบางกรธรรมรูปศิวลึงอวัยวะเพศตัวผู้ของผู้ชายตั้งโดดีว่าเป็นศิวลึง คือเพศของพระศิวะพระอิศวรผู้ทำลายแล้วจะสร้างเราขึ้นมาใหม่ให้ร่ำรวยก็เกือบเหมือนกันกับกวนอิมนี่แหละครับเอาละนะผ่านไปเราจะปฏิบัติเพื่อละกิเลสนี้ทั้งสี่อิริยาบถสามารถจะพ้นจากกิเลสได้หรือไม่เพราะอย่างไรคำถามยังไม่ชัดเจนกิเลสทั้งสี่อิริยาบถมันก็เกิดได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะยืนอยู่ก็เกิดกิเลสได้ไม่ว่าจะนอนอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ก็ได้จะเดินก็ได้ยืนเดินนั่งนอนความคิดชั่วผุดขึ้นผ่านใจไม่รู้แรงดวงใจแห้งไกวชีพชะเงหาจวบหนึ่งปี300กว่าที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่ดังว่าก็เหมือนกันกิเลสเกิดได้ทั้งนั้นเมื่อจะดับก็ต้องดับมันตรงที่มันเกิดพระพุทธเจ้าว่าเอเทสาตัณหาปหาตภาเอเทสาตัณหาปหายติเอเทสาตัณหาอุปชมานาเอเทสาตัณหาปัจจติเมื่อตัณหาจะเกิดตรงนี้เมื่อตัณหาจะดับก็ต้องดับตรงนี้จะละมันจะประหารมันก็ประหารตรงนี้เพราะนั้นปฏิบัติเพื่อละกิเลสทั้งสี่อิริยาบถนี้ก็จะพ้นจากกิเลสได้หรือไม่เพราะอย่างไรได้ครับปฏิบัติต่อเนื่องสตตังสมิตังอรัตถวิริยังติปุจจติครูบาอาจารย์บางสำนักท่านไม่ได้เน้นให้เรานั่งสมาธินั่งบางทีท่านอาจจะดูถูกเอาแรงๆนะว่าเอาแรงว่านั่งรับหูนั่งรับตาไม่มีประโยชน์อะไรแต่จงมีสติอยู่ทุกอิริยาบถนี่ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตลอดมันก็ถูกของท่านเองแหละอย่าไปทะเลาะกันนะแต่ว่าต้องเข้าใจไม่ใช่ถูกแล้วก็หลงเชื่อทำไปโดยไม่เข้าใจเอสเซนแก่นสารอะไรในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยมีถึง6แบบเห็นกายในกายแล้วก็จะเห็นโทษในกายแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่สิ่งที่เสื่อมไปในกายแล้วก็จะเกิดอันหนึ่งคือวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้โลกที่กลี้เราอาศัยอยู่และโลกแห่งจิตใจความพออกพอใจและความไม่พอใจในโลกอภิชาโทมนัสสังเห็นกายในกายก็สามารถถอนสรุปว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังจิตเตสิตานุปัสสีธัมมานุปัสสีเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมธรรมในธรรมอันใดอันหนึ่งก็ตามก็สามารถวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ก็ไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งตัณหาไม่แอบอิงอาศัยเพราะฉะนั้นในจำนวนรูกายในกายเนี่ยมีถึง6วิธีในจำนวน6วิธีนั้นวิธีแรกที่สุดคืออานาปานสติอานาปานบัพพะมีสติอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจนี้มันก็เกี่ยวกับอิริยาบถทั้งนั้นคุณจะเดินคุณก็หายใจคุณจะนั่งคุณจะนอนคุณจะทำอะไรอยู่คุณก็หายใจนอกจากคุณมุดดำลงไปในน้ำเท่านั้นเพราะนั้นการมีสติอยู่ทุกลมหายใจนั่นก็คือการเจริญอิริยาบถเอกฤทธิ์แต่การดูมีสติอยู่ทุกลมหายใจเห็นว่ามันละเอียดเกินมันดูไม่ถนัดทางก็ให้ถอยขึ้นมาที่อิริยาบถบทที่ว่าโดยอิริยาบถมีสติอยู่ทุกอิริยาบถที่โตวาทิโตมีประชานติยืนทราบชัดว่ายืนนิสิโนวานิสิโนมีประชานตินั่งทราบชัดว่านั่งนอนทราบชัดว่านอนเดินทราบชัดว่าเดินเห็นตนเองยืนเดินนั่งนอนเหมือนคนอื่นไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นผู้ชายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตใจก็จะถอนขึ้นมาได้ถ้าดูอิริยาบถไม่ชัดว่ามันยังสติเรายังไม่ทั่วถึงยังดูยากก็ละเอียดลงไปดูสัมปชัญญะปัพพะการเคลื่อนการไหวมีสัมปชัญญะรู้ไว้ก่อนแล้วเคลื่อนไปแล้วหยุดแล้วก้มแล้วเงยจะยุคคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับตมันจิเตปสาลิเตสัมปชานะการีโหติอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะการีโหติเธอจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับจะคู่จะเหยียดอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะการีโหติจะแลจะเลี้ยวสร้างความรู้สึกไว้ก่อน รู้มันซะก่อนจึงเคลื่อนจึงไหวต่อมาก็จะรู้ความจริงในนั้นว่ามันเกิดจากความทุกข์บีบคั้นมันจึงต้องเคลื่อนต้องไหวนั่งนานไม่ได้ยืดนานไม่ไหนเดินเดินไม่ได้นานๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพื่อบรรเทาทุกข์ไอ้ความทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรความทุกข์กายเกิดมาจากเหตุปัจจัยที่บีบคั้นกันอาศัยกันเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ใจเกิดมาจากอุปาทานที่เขาไปยึดมั่นตัวกายว่าเป็นของเราจึงเป็นทุกข์ก็คลายออกมานี่แหละครับทำอย่างนี้นะครับเป็นอันว่าการปฏิบัติด้วยอิริยาบถทั้งสี่นี่ก็คือ1ในจำนวนสติปัฏฐานว่าด้วยกายานุปัสสนาปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกเห็นว่าอย่างนี้ขออภัยกิเลสแปลว่าอย่างไรพูดไปพูดมาจะละกิเลสแล้วมาถามว่ากิเลสแปลว่าอย่างไรกิเลสเครื่องเศร้าหมองกิเลสสาสวะเครื่องเศร้าหมองหมักดองในสันดานในจิตใจเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับยังมีกิเลสตัวนี้แหละเป็นเยื่อใยยางเป็นเผ่าพันนำไปเกิดตกนรกขึ้นสวรรค์ปนไปเวียนมาจะดีจะชั่วเมื่อหมดกิเลสก็เหมือนพืชหมดยางในเมล็ดเอาไปปลูกอีกไม่เกิดเหมือนข้าวตอกที่คั่วแห้งแล้วยางมันแห้งมันตายเหมือนเมล็ดเม็ดมะขามเอาไปคั่วแห้งแล้วมาปลูกไม่เกิดเพราะมันหมดยางหมดกิเลสในจิตมันในเมล็ดมันในมนุษย์ก็เหมือนกันเข้าใจอย่างนี้ความอยากกับความไม่อยากต่างกันตรงไหนบ้างถ้ารู้จักความอยากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากนั่นแหละคือความไม่อยากอันไม่อยากนี่ก็เป็นกิเลสนี่อีกนะคือไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือเรียกว่าอยากฝ่ายลบกับอยากฝ่ายบวกอันที่ไม่อยากจริงๆนั่นก็คือไม่มีทั้งลบไม่มีทั้งบวกไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากได้ไอ้ที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะเพราะนั้นถ้ารู้จักความอยากอยากฝ่ายลบอย่างมาอยากได้อยากฝ่ายบวกไม่อยากได้อย่างอยากฝ่ายลบไม่อยากได้อยากฝ่ายบวกอยากได้อยากฝ่ายที่มันเป็นบวกอยากเห็นไม่อยากเห็นเป็นลบเพราะนั้นมันหยุดตรงที่ไม่มีทั้งบวกทั้งลบนะมันอยู่ตรงนั้นนะเวลาเราให้ทานบริจาคจะได้รับผลในชาตินี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราจะตายไปแล้วได้รับสิ่งที่เราบริจาคทานนี่ข้อที่9นะได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับคำว่าบริจาคทาน2คำนี้ควรจะแยกให้ชัดทานแปลว่าให้สิ่งให้ของหยิบยื่นให้แก่กันอันเป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันนี้เรียกว่าทานแต่บางทีให้ไปแล้วใจยังไม่ให้ยังเสียดายยังหวังประโยชน์ตอบแทนจากการให้แสดงว่ายังไม่บริจาคปริจาคะแปลว่าสลัดออกไปอย่างยิ่งเอโสหิอริโยจาโคยะที่ทางสภูปฏิปฏินิสขาจาคะบริจาคอันสูงสุดอันประเสริฐนี้คือการสลัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปสัพพะปฏินิสขาสลัดสิ่งทั้งหลายออกไปจากจิตใจบางคนให้ทานนะแต่ใจยังไม่บริจาคเพราะฉะนั้นถ้าให้ทานแล้วบริจาคด้วยมันก็ได้ผลในนี้บริจาคคือสลัดอย่างใครมายั่วยวนทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธขึ้นมาเรารู้เท่าทันบริจาคโกรธคือสลัดความโกรธออกเสียมันเป็นทุกข์แก่ใจโวยเราจะต้องไปโกรธเขาทำไมทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องทุกคนเหมือนพ่อเหมือนแม่ทุกคนเกิดมามีกรรมก็จะไปตามกรรมอย่าไปโกรธไปแค้นกันเลยอยู่ด้วยกันไปไม่เกินร้อยปีก็จะตายไปเอาละถ้าโกรธมาเราก็เป็นทุกข์สลัดความโกรธออกไปตรงนี้ได้บุญทันทีอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจถ้าโกรธขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีได้บาปทันทีนี่ส่วนที่เรียกว่าบริจาคส่วนที่เรียกว่าทานให้อภัยทานกันไปให้ธรรมทานไปแสดงธรรมไม่ต้องแสดงคือเราให้อภัยนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งอีกด้วยเรียกว่าให้ธรรมฉันไม่ยอมทะเลาะ กับเธอฉันยอมเธอได้ฉันให้อภัยเธอได้อย่างนี้ได้บุญเรื่องเดียวนี้เลยครับไม่ต้องรอจากตายแล้วครับส่วนเรื่องที่ตายแล้วนี่ปัญหาไอ้ที่จะได้รับผลหลังจากตายในทางพระพุทธศาสนานั้นเอาไว้สุดท้ายเป็นคำสอนที่มีอัตราน้อยที่สุด อย่างบุคคลมีศีลอย่างนี้อานิสงส์ของศีล5ประการทั้งหลายนี่1กิตติศัพท์อันงามฟุ้งกระจรไปไกล2ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะ3ไปสู่สถานที่ใดก็มีแต่ความแกล้วกล้าว่าอย่างนี้ไม่เก้อไม่เขินในวงสังคมใดๆอย่างนี้มันบอกเลย1 2 3ไปเนี่ย4เป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งหลาย5กายสเพทังปรมรณาทุกสุขติงโลกังปัจจติแต่กายทำลายขันแล้วไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์นู่นเอาไว้สุดท้ายแต่วันนี้ยังไม่ตายสี่อันเอาไปซะก่อนพอเห็นนั้นบุญกุศลการให้ทานบริจาคที่ได้รับผลหลังจากตายนั้นมีอัตราน้อยในคำสอนแต่ก็ขอบอกว่าได้รับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเป็นต้นไปความดีใจเป็นบุญใจดีเป็นกุศลให้ทานบริจาคไปดีใจขึ้นมาเวลาใดก็ได้บุญเวลานั้นสบายใจได้ทำสิ่งที่ดีที่งามแต่ถ้าใครมาบอกว่าโง่จริงๆมีเงินมีทองเอาไปถวายพระเอาไปทำสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้นี่คนโง่ไปเชื่อฟังคำสั่งสอนของเขาหลอกเขาลวงตนเองก็เศร้ามองใหญ่ถ้าอย่างนี้บุญก็ไม่ได้บริจาคไปก็ไม่ได้บุญทานไปก็ไม่ได้บุญมีแต่ความเศร้าใจขอให้เขาจะว่าดีใจเป็นบุญแต่ถ้าใจดีเป็นกุศลให้ทานไปบริจาคไปใจดีด้วยดีใจด้วยสบายใครจะมายกย่องก็สบายใจใครจะมาด่ามาดูถูกก็สบายใจมั่นใจในสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วเกิดคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาทำถึกแล้วไพสิตีก็ตามสางมันที่ทำถึกแล้วยันหยอกกะสั่งตามฟังลักมันล่มตีหอยหาถอดเสนอเงี้ยหนาเบิ่งล่มไม่หวั่นไหวต่อแรงลมทั้งปวงใจดีเป็นบุญดีใจเป็นบุญใจดีเป็นกุศลใจดีประเสริฐกว่าดีใจไม่ว่าจะร่ำจะรวยจะทุกข์จะอยากจะอยู่ตรงไหนใจดีสบายเวลาตายไปใจอันนี้แหละจะพาของดีๆไปแต่ว่าเลยไปเนื้อดีเนื้อชั่วปาปปุญญสัพหีนัสสนิชาโตปรินิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปทั้งดีใจเสียใจออกเสียได้ไม่เป็นเจ้าของไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวมีตนที่จะรับสิ่งเหล่านั้นก็ปรินิพานอยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมจึงมีพวกฤาษีพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาทรงผู้ปฏิบัติรักษาศีลอย่างเดียวใช่หรือไม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงมีในสมัยนี้สมัยไหนก็มีอย่างนี้แหละครับโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกเป็นที่เกิดขึ้นของคนดีและคนชั่วคนชั่วจะมาก่อเนื้อก่อตัวก่อเรียกว่ามาทำมาหากรรมสร้างคุณงามความดีเตรียมตัวแก่ตัวจะไปสวรรค์คนดีที่ประมาทมาเกิดใหม่จะกระทำความชั่วเตรียมตัวไปนรกสัตบุรุษทั้งหลายจะมาสะสางตนเองให้บริสุทธิ์เพื่อจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์จะโปรยหวานประกาศทำเส้นทางอันบริสุทธิ์ก็อยู่ในโลกที่แห่งมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปแปลกประหลาดใจวัดแต่ที่ไหนเลยไม่ต้องราชบุรีสกลนครของผมนี่ก็มีเยอะแยะฝรือสีผีกองกอยเนนคำอะไรมีไปหมดไม่ต้องแปลกประหลาดใจนี้คือโลกวัตโกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปเอาจนหมายนี้ผ่านนะครับต่อมาจากไหนอันนี้สุราษฎร์ขอถามท่านอาจารย์สองความหมายคือค้นหาไม่พบจึงอยากเรียนถามนุตตริยธรรมและกัลปนาคำถามมีเท่านี้แปลว่าอะไรนุตตริยะแปลว่าธรรมอันยิ่งนะครับทัศนานุตตริยะเห็นอันยิ่งอย่างนี้นะครับได้เห็นอันยิ่งอันประเสริฐได้ฟังสิ่งอันยิ่งอย่างนี้คำว่านุตตริยะแปลว่ายิ่งนะครับธรรมอันยิ่งนุตตริยะธรรมทะมาใส่อนุตตริยะก็แปลว่าธรรมอันไม่มีอันอื่นที่จะยิ่งกว่าเข้าไปอีกนะครับยิ่งกว่าจริงส่วนกัลปนากัลปนานี่ก็คือผลที่อุทิศให้วัตถุที่อุทิศให้กัลปนาผลที่ดินกัลปนาที่ดินที่ยกให้วัดให้วัดเก็บกินดอกกินผลให้คนเช่าทำไร่ทำนาเหล่านี้แหละครับสิ่งที่เรียกว่ากัลปนาอย่างทำบุญกัลปนาผลก็คืออุทิศบุญนั้นให้มันเป็นศัพท์ของภาษาสันสกฤตปนอยู่ด้วยก็มีเท่านี้เองปัญหาต่อไปจากน้ำยืนเมืองอุบลไม่แน่ใจว่าจะตอบให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราน้อยแล้วเวลาเดินจงกรมควรเอาสติกำหนดที่อาการเดินหรือดูที่ลมหายใจ หรือจะดูอย่างไหนจึงจะถูกต้องสองการปฏิบัติทำไมที่นี่จึงเน้นแต่การนั่งอิริยาบถยืนหรือเดินทำไมถึงไม่เน้นสามผู้ปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานตลอดชีวิตแต่ไม่ได้มรรคผลแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้เวลาตายไปคติจะเป็นอย่างไรครับเป็นนั้นว่าเวลาของเราไม่พอสำหรับปัญหานี้นะครับเอาไว้เป็นวันหลังวันต่อไปขอยกเป็นวันหน้าขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ